د رسول اطاعت د ایمان حصہ ده. د دین بغیر ایمان مکمل کېدای نه شي. الله سبحانه وتعالى قرآن مجید کې فرمایي واطيعوا الله واطيعوا الرسول، او تاسو اطاعت کوئ د الله او اطاعت کوئ د رسول صلى الله عليه وآله وسلم. نو مسلمان لپاره د رسول اطاعت دا ضروری ده. او که یو انسان دا وایي چې زه د الله جل جلاله اطاعت کوم خو انعیاذ بالله د رسول خبره نه منم، نو دا سړی مسلمان نه دی، دا د ایمان نه خارج دی. اطاعت به د الله هم کوي او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت هم ضروری دی. دواړه فرض دي او دواړه د ایمان حصی دي. د یو نه بغیر بل نامکمل دی. د یو چې یوم پکې کم شي نو ایمان نامکمل شو، ایمان قابل قبول نه دی. په قرآن مجید کې الله جل جلاله احکامات ذکر کړی دي، خو د دغه احکاماتو تفصیل او تشریح او دا احکامات به څنګه ادا کړي، دا به په کومه طریقه باندې ادا کړي، دا موږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښودلي. په قرآن کې د مون ذکر دی، مونږ به څنګه ادا کړي، د هغې طریقه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ښودلې ده. په قرآن کې د زکات ذکر دی، زکات به کله ادا کړي، څوک پرې ادا کړي، څومره زکات به ادا کړي، او چا باندې فرض کیږي، چا باندې فرض نه دی. نو دا طریقہ، دا تفصیل او تشریح دا هم موږ ته خوږ نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ښودلې ده. نو په قرآن باندې عمل دا موږ هله کولی شو چې کله موږ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم طریقہ اختیار کړو، او که د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم طریقہ اختیار نکا، نو بیا به موږ په گمراهی باندې روان یو. موږ په قرآن باندې بیا صحیح عمل نشو کولی.